ofertą. Teraz Toyota Yaris Cross jest dostępna od 104 600 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Dzięki takim ofertom żółta koszulka lidera trafia do Toyoty! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu. Do spotkania ma dojść 3 września. Prezydent Ukrainy oświadczył, że jego państwo nie złamie konstytucji i nie przekaże swojej ziemi okupantowi. Przedstawiciele prawie 100 państw uczcili pamięć ofiar bomby atomowej zrzuconej na Nagasaki. Prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu. Do spotkania ma dojść 3 września, poinformował szef gabinetu prezydenta. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem, napisał w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker. O pierwszych dniach prezydentury Karola Nawrockiego rozmawiali goście śniadania w Trójce. Karol Larbenda z kancelarii prezydenta mówił o aktywnej kadencji. Mamy propozycje położone na stole, propozycje, które padały w kampanii wyborczej, nie są to pierwsze i jedyne, będą też następne, które są przedłożone też stronie rządowej, one są przedłożone parlamentowi, który się nad nimi pochyli, ale strona rządowa może z tego korzystać i to jest chyba najlepsza oznaka tego, że ta prezydentura będzie konstruktywna i będzie aktywna. Europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej, jak mówił, oczekuje, że prezydent będzie wypełniał swoją rolę w sposób praktyczny. A nie odwrotnie, w kierunku tej konfrontacyjnej kampanii, którą niestety było słychać w pierwszym przemówieniu. Dlatego, że Polska jest jedna, bezpieczeństwo jest wspólne, gospodarkę, z różnych stron możemy patrzeć na tę gospodarkę, możemy się kłócić, nie zgadzać, ale też w tej kwestii prezydent ma pewną rolę do odegrania jako ten sędzia, arbiter. Czas najwyższy, żeby nadać powagę temu urzędowi. Jednak zdaniem Ewy Szymanowskiej z Polski 2050 będzie trudno o współpracę prezydenta z rządem. Ponieważ prezydent Nawrocki wydaje mi się, że nie jest nastawiony na to, żeby współpracować z rządem, bardziej na to, żeby przedstawiać te swoje ustawy. Tylko to, co jest najważniejsze, to to, żeby pokazać, jeżeli dajemy jakąś ustawę, skąd wziąć na to pieniądze. Ja wiem, że politycy i pan prezydent Nawrocki są zapatrzeni w Stany Zjednoczone, tylko my budżetem takim, jak mają Stany Zjednoczone, nie dysponujemy. Cała audycja do posłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego państwo nie złamie konstytucji i nie przekaże swojej ziemi okupantowi. To reakcja na zapowiadane spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny. Odpowiedź na pytanie o terytorium Ukrainy jest zawarta w ukraińskiej konstytucji. Nikt nie może tego obejść i nie będzie w stanie. Ukraińcy nie oddadzą swojej ziemi okupantowi. Ukraina jest gotowa na realne rozwiązania, które mogą zapewnić pokój. Wszystkie decyzje przeciwko nam, które zapadają bez naszego udziału, są decyzjami, które nie doprowadzą do pokoju, one niczego nie zmienią, są niewykonalne. To nigdy nie zadziała. Prezydent Ukrainy dodał, że jego państwo jest gotowe, by razem z prezydentem Trumpem i wszystkimi partnerami pracować na rzecz trwałego i realnego pokoju, który nie rozpadnie się na życzenie Moskwy. Do rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina ma dojść na Alasce 15 sierpnia. Przedstawiciele 94 państw uczcili pamięć ofiar bomby atomowej zrzuconej na Nagasaki. O 11:02, czyli o godzinie, o której 80 lat temu amerykański ładunek nuklearny eksplodował nad japońskim miastem, rozległo się bicie dzwonu. Po nim nastąpiła chwila ciszy. Burmistrz Nagasaki Shiro Suzuki w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na trwające konflikty zbrojne i związane z tym realne zagrożenie wojną nuklearną. Premier Shigeru Ishiba powiedział, że Japonia, jako jedyny kraj, który doświadczył zagłady nuklearnej, ma obowiązek przewodzić międzynarodowym wysiłkom na rzecz świata bez broni jądrowej. W chwili eksplozji w Nagasaki zginęło około 27 tysięcy osób. Z powodu choroby popromiennej do końca roku liczba ofiar wzrosła do 74 tysięcy. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. Do Polski wraca lato, ale czy to aby nie babie lato? Tym bardziej, że bociany szybciej niż zwykle zaczynają odlatywać do Afryki. Według ornitologa Adama Zbyryta podlaskie bociany czują już jesień i zbierają się na sejmiki.

Mail również bez zmian, taki sam od roku. Głaskanie@polskieradio.pl. Przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. No i co? Rozpoczynamy drugą część Wielkiego Głaskania, poświęconą kastracji. Tu Wielkie Głaskanie. Dzisiaj temat sterylizacji suczek i na początek przypomnę różnicę. Kastracja, czyli brak produkcji hormonów płciowych, sterylizacja, bezpłodność przy zachowaniu produkcji hormonów. To tak, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, bo wiem, że Państwo też wymiennie używają tych obu słów i oczywiście nie jest to żadnym błędem, ale dla porządku warto pamiętać o tej różnicy. I to, że hormony wpływają na zachowanie i na zdrowie, to jest oczywista oczywistość i tylko po to, żeby rozpocząć ten wątek, właściwie mówię to zdanie, bo Państwo też o tym wiedzą. W zeszłym tygodniu opowiedziałam szanownym o testosteronie. No i teraz, kto nie słuchał, to bardzo serdecznie polecam Wielkie Głaskanie zapisane w formie podcastu na stronie Trójki oraz w serwisach streamingowych, bo warto sięgnąć do tego odcinka z zeszłego tygodnia. No a teraz kilka słów o estrogenach i progesteronie, no bo dzisiaj o tym. Będzie może trochę bardziej naukowo niż zazwyczaj, ale bardzo mi zależy na tym, żeby dokładnie Państwu wytłumaczyć wszystkie te elementy, które z hormonami u suczek się wiążą, ponieważ one ogromnie mocno definiują i zachowanie, i zdrowie naszych piesek. No i teraz dobrze, to zacznijmy od tego, jakie są zadania estrogenów. Jest to ogólnie, no tak bardzo ogólnie mówiąc, ochrona życia i zdrowia suczki oraz doprowadzenie do pomyślnego krycia. Estrogeny działają też uspokajająco, a nawet antyagresywnie. To dlatego wielu dwunożnych mówi, że suczki są spokojniejsze, łagodniejsze, że łatwiej je wychowywać, bo dzięki estrogenom właśnie sunie mają niższy poziom niepokoju i strachu niż psie chłopaczyska i dlatego też rzadziej wybierają walkę jako swoją strategię przetrwania. No, chyba że się działy w macicy między braćmi, no i z płynu owodniowego pobrały dużo testosteronu, ale to znowu, kogo ten temat zaciekawia, to odsyłam do poprzedniego odcinka Wielkiego Głaskania w internecie. A progesteron? Progesteron odpowiada za opiekę i karmienie młodych. Oczywiście nie sam, bo też oksytocyna ma tutaj dużo do powiedzenia, ale dzisiaj oksytocynę pomijamy, bo rozmawiamy tylko o hormonach płciowych, a oksytocyna jest neuroprzekaźnikiem. I teraz mogą się Państwo dziwić. Pani Aneto, jest sobota przed południem, dlaczego Pani mówi tyle o hormonach? Ano dlatego, że w przypadku suczek hasła hormony płciowe i kastracja nieodłącznie wiążą się z hasłem ciąża urojona. I zanim opowiem o wpływie kastracji suczek na zachowanie, to koniecznie chcę Państwu wyjaśnić kwestię tej ciąży urojonej, bo też o to bardzo dużo Państwo pytali mnie w mailach przez ostatnie miesiące, i dlatego właśnie ten temat kastracji i sterylizacji postanowiłam rozbić na dwa odcinki i poprzedni poświęcić testosteronowi i samcom, a dzisiejszy estrogenom i progesteronowi i suczkom. No więc zróbmy tak, że od początku omówimy kwestię ciąży urojonej, żeby było Państwu łatwiej. No to informacja podstawowa jest taka, że takie same zmiany hormonalne zachodzą po rui, u ciężarnych i u nieciężarnych suczek. I to jest ten punkt wyjścia, który wszystko nam demoluje. Bo wzrasta poziom estrogenu, spada poziom progesteronu, no i wtedy, kiedy nie zachodzi zapłodnienie, a ta sytuacja się rozwija i wzrasta oprócz estrogenu także poziom prolaktyny, no to wtedy rozwija się tkanka sutka i zaczyna się wydzielanie mleka. No i suczka zaczyna przygotowywać gniazdo na nadejście młodych. A to kocyki znosi, a to ręczniki, poduszki w jakieś jedno zaciszne miejsce. To nie musi być nawet jej legowisko. Może to być kompletnie inne miejsce. Bardzo często jest gdzieś ukryte za fotelem, pod kanapą, w jakimś takim ustronnym miejscu. Suczka zbiera pluszaki. Albo wybiera jeden na przykład i nosi, a liże, a tuli. No, przez cały czas się nim zajmuje, leżakuje godzinami w swoim gnieździe, tym właśnie stworzonym, nie chce wychodzić na spacery, no to ta sytuacja, to już wtedy wiemy, że mamy do czynienia z ciążą urojoną. W takich wypadkach sunie, które nie otrzymają pomocy od nas, od swoich dwunożnych i zostaną w takich gniazdach, no to wkrótce zaczynają ich bronić i to bronią ich tak, jak broniłyby młodych. Potrafią pogryźć swojego człowieka i to bardzo dotkliwie, kiedy chce uprzątnąć tę zbieraninę na przykład, bo suczka postanowiła zrobić sobie to na środku klatki schodowej, jeśli mieszkają Państwo w domu jednorodzinnym i pod schodami się tam zbunkrowała z tymi swoimi pluszowymi młodymi. No i chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że takim zachowaniem kierują hormony. I to nie jest tak, że suczka oszalała i myśli, i biorę te słowa teraz w bardzo wyraźny cudzysłów, że ten pluszowy kalafior, który przytula, to jest jej szczeniaczek. I pewnie można by tak było pomyśleć, patrząc czy słysząc tę nazwę urojona ciąża, ale to hormony mają taką potężną moc, że nasze pieski czują wewnętrzny przymus zachowywania się w ten sposób. No i jeszcze do tego dochodzi osowiałość, a nawet bardzo często są to zachowania przypominające stany depresyjne, a to jest wynikiem mocnego spadku progesteronu po cieczce. No i oczywiście po porodzie także ten progesteron spada, więc przy ciąży urojonej ten bardzo mocno obniżony nastrój u suczki, no to jest pewniak. No i teraz co się wtedy dzieje kiedy opiekun zauważy, że jego sunia zachowuje się w taki sposób? No, pierwszy adres to oczywiście lekarz weterynarii albo behawiorysta. Różnie bywa, ale na pewno szukamy jakiejś pomocy. No i niestety w takich sytuacjach bardzo często się zdarza, że opiekunowie, którzy tej pomocy szukają, dostają zalecenia, no na przykład takie. Rozchodzić na spacerach, proponować zabawy, aktywizować, zmniejszyć porcję jedzenia i najbardziej mi się podoba argumentacja tej zmniejszonej porcji jedzenia, bo pada wtedy takie sformułowanie, że zmniejszamy porcję jedzenia dla suczki, żeby zasuszyć pieskę. Mhm. I inne takie absurdy z perspektywy nauki. Bo proszę Państwa, to nie działa. To po prostu zwyczajnie nie działa. Dlatego, że trzeba podać regularne leki hormonalne, które na przykład zatrzymają wydzielanie mleka, obkurczą listwę mleczną. No bo na logikę, czy widzieli Państwo kiedykolwiek, żeby rozspacerować ciążę? No właśnie. No więc suczce w takiej sytuacji potrzebna jest pomoc farmakologiczna, aby ona jak najszybciej mogła dojść do siebie i się wyrównać hormonalnie, a jeśli sytuacje z urojonymi ciążami będą się powtarzać przy każdej cieczce, no to zdecydowanie rozwiązaniem jest kastracja. Nie ma innego sposobu na wyleczenie z ciąż urojonych niż właśnie kastracja. I pani Kasia napisała o swojej nieżyjącej już suni Pepi. Pani Kasia pisze, że Pepi przeszła ciążę urojoną, nie była wysterylizowana ani wykastrowana, bo w tamtych czasach pani Kasia myślała, że to krzywda. Więc jej sunia zachowywała się dziwnie, pisze pani Kasia. Zabawki pluszowe traktowała, jakby były jej dziećmi. Stała się nerwowa, czasem nawet lekko agresywna, biegała po domu, a ogólnie była spokojnym psem. Nie mogła sobie znaleźć miejsca, wyła, lizała ciągle srom. Ogólnie była niespokojna i nie słuchała komend. I weterynarz oznajmił pani Kasi, że ciąża urojona. No i oczywiście kazał schować zabawki, więc sunia zaczęła niszczyć meble, bo już nie miała tych zabawek do opieki. Więc pani Kasia z partnerem zrobili jej taki jakby domko kennel, pani Kasia napisała, i w nim odnalazła spokój i się wyciszyła. No ta historia nie ma dobrego zakończenia, bo pani Kasia pisze też, że wyprowadzili z partnerem stopniowo suczkę z tego stanu i do niczego jej nie zmuszali, a jakoś rok czy dwa później okazało się, że sunia ma ropomacicze, no i niedługo później zmarła. Więc to jest jedna z takich historii ku przestrodze, dlatego ją Państwu przytaczam i dziękuję pani Kasiu za to, że pani się zechciała podzielić tą opowieścią, bo faktycznie jest tak, że w przypadku zdrowia i hormonów żeńskich, tutaj musimy być bardzo, bardzo uważni i podejmować mądre decyzje, dlatego że hormony wpływają również na zdrowie. I pani Marta też podzieliła się swoją historią. Mogą też Państwo dzwonić. 22 i 7 trójek, to jest telefon cały czas do dyspozycji. Ja oczywiście czytam to, co Państwo wysyłają prędziutko tutaj, ale mogą Państwo też własnym głosem opowiedzieć. Bardzo zapraszam. Ale tymczasem przeczytam, co pani Marta napisała, bo pani Marta napisała, że zdecydowanie też suczka pani Marty była osowiała, miała słaby apetyt, wylizywała srom i widać było, że coś się dzieje. Bardzo ziajała. I pani Marta pojechała do weterynarza i wyszło na to, że jest mlekotok. Dodatkowo było USG, badania krwi, moczu, kroplówka i badania wyszły w porządku. No więc okazało się, że to jest efekt ciąży urojonej. Było to przeoczone, no bo nie było widać, że ma mleko i nie wiła gniazda, pisze pani Marta. Więc pani Marta i sunia dostały, znaczy sunia pani Marty, bo pani Marta nie brała tych leków jednak, mam nadzieję, dostały leki na zatamowanie mlekotoku, kubrak zapobiegający wylizywaniu. No i jakoś przetrwały. Potem kastracja i jest spokój od tamtej pory. Więc to faktycznie są takie historie, które nie zdarzają się rzadko. Więc jeśli Państwo widzą takie zachowania swojej suczki, które powodują zastanowienie, że coś się zmieniło, że do tej pory to był aktywny, dziarski piesek, a teraz nagle zachowuje się zupełnie inaczej, no to jest to ewidentnie informacja do tego, żeby się przyjrzeć. I jeszcze czekając na Państwa telefony i zanim jeszcze przejdę do kolejnych tematów, oczywiście to będzie dzisiaj ten jeden temat o kastracji suczek, ale do tych innych aspektów, to jeszcze przeczytam wiadomość od pani Justyny, bo pani Justyna napisała tak. Moja suczka została wykastrowana po pierwszej cieczce, bo przy poprzedniej suni, którą również kastrowałam, ale przed pierwszą cieczką, behawiorysta powiedziała, że to był błąd, bo przez to ona została dalej dzieckiem z wszelkimi zachowaniami tego typu. I to zdecydowanie jest prawda. Zaraz będę to, ten temat rozwijać. Druga sunia po zabiegu miała takie zachowania jak znoszenie zabawek, zwłaszcza takich piszczących, do legowiska, pisze pani Justyna. Gdy piszczała piłka, momentalnie zaczynała zawodzić. Lekarz wytłumaczył mi, że mimo zabiegu cykl, który uruchomiła wcześniej cieczka, trwa około 4 miesięcy, stąd ta ciąża urojona i traktowanie piszczącej piłki jako swojego dziecka. I pani Justyna pisze jeszcze w kontekście naszego ostatniego spotkania w zeszłym tygodniu, że kastracja, o czym mówiłam, może nasilać na te zachowania lękowe i pani Justyna ma wrażenie, że właśnie tak się stało u niej. I to zdecydowanie jest prawda. I to, o czym pani Justyna wspomniała w swojej wiadomości, czyli ten cykl płciowy, jest szalenie istotny, jeśli podejmujemy decyzję o tym, kiedy kastrować suczkę. I dzisiaj będę też państwu o tym przypominać i o tym opowiadać. Ale jeszcze jedna ważna uwaga z tej mojej działki behawiorystki, bo ja bardzo dużo pracuję też ze starzejącymi się zwierzętami. I jeśli mają państwo starszą suczkę, która jest wykastrowana i mimo kastracji ona zachowuje się w taki sposób typowy dla ciąży urojonej, to proszę pójść koniecznie od razu do lekarza neurologa, dlatego że czasem takie objawy są wynikiem konkretnych chorób mózgu. I ja bardzo często w swojej praktyce zalecam takie badanie neurologiczne swoim starszym czterołapnym pacjentkom, które przychodzą z zatroskanymi dwunożnymi, które kompletnie nie wiedzą, co się dzieje, no bo widzą takie zachowanie swoich wykastrowanych suczek i w ogóle nie łączą tego z problemem neurologicznym, tylko szukają jakiegoś problemu hormonalnego. Podejrzewają często lekarzy weterynarii o to, że na przykład źle przeprowadzili kastrację, a to jedno z drugim kompletnie nie ma nic wspólnego. I niestety bardzo często okazuje się, że to jest kłopot w części mózgu, a nie jakiś błąd lekarski czy zadanie dla behawiorysty. No to dobrze, to za chwilę opowiem państwu o tym, czy kastracja pomoże na agresję wobec innych suczek. Warto słuchać, będą państwo zadowoleni. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak Amerykaną? Zabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, Ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch, haszysz z północnej Afryki. On uspokaja to ciur, zrobili z życia nam wyścig. Komu rozwiązał się ból? Ze mnie wystają już nitki. Czuję, że nie czuję stóp, bo już mój tata chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Tu Trójka i słuchają Państwo Wielkiego Głaskania. Dzisiaj rozmawiamy o wpływie kastracji na zdrowie i zachowanie suczek. Powiedziałam już Państwu o ciążach urojonych, więc będzie za chwilkę o sterylizacji w celu poprawienia problemowego zachowania, ale też między innymi tego problemowego zachowania dotyczy telefon pana Bogdana. Mam pewne zadziwienia, bo miałem grzecznego pieska, 16 lat, sznaucera, miniaturę, 20 lat temu, ale tylko przez 10 lat, bo mi uciekła, jak ruję dostała. Była niekastrowana, poszła w Polskę. No i mam kilka uwag, bo jestem zdziwiony nastawieniem ludzi. To głównie na wsi jest ten temat, bo psy, koty chodzą na luzie. Mają tak zwaną, nie mają niewoli. No właśnie, panie Bogdanie, ta niewola pewnie zaoszczędziłaby podróży w Polskę, na przykład takim suczkom, które w rui oddalają się od swojego miejsca zamieszkania, jak możemy usłyszeć z pańskiego telefonu. I myślę sobie, że to powinna być najważniejsza zasada. Jeśli ktokolwiek z państwa ma niewykastrowaną sunię, a jest ona w trakcie cieczki, to zdecydowanie wszystkie spacery powinny być na lince, na smyczy. Oczywiście ta linka może mieć 8-10 metrów po to, żeby sunia miała możliwość eksploracji swobodnej i żeby ten spacer był naprawdę dla niej atrakcyjny i żeby nie musiała iść przy nodze w naszym tempie, ale żeby mogła sobie eksplorować. Natomiast zdecydowanie powinna mieć kontrolę państwa nad sobą, dlatego że hormony powodują, że suczki robią bardzo różne, często szalone z naszej perspektywy, aktywności wtedy, kiedy mają cieczkę. I chcę państwu też powiedzieć o tym, że poprzednia audycja nasza o kastracji psów no bardzo się odbiła szerokim echem w mojej skrzynce mailowej, tak to nazwę. Między innymi pan Andrzej napisał maila, przeczytam go państwu. Po wysłuchaniu audycji dotyczącej tematyki kastracji psów nabrałem przekonania, pisze pan Andrzej, że jest ona celowa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i gdy brak konkretnej potrzeby, nie powinno się jej stosować. I to jest zdanie, z którym od początku do końca zgadzam się w absolutnie 100% i podpisuję się, panie Andrzeju, pod tym pana stwierdzeniem i nogami, i rękoma, i w ogóle wszystkim, czym mogę, nawet nosem. No ale pan Andrzej pisze dalej i zadaje konkretne pytanie. Jeśli mój wniosek jest słuszny, jak wytłumaczyć obowiązek kastracji psów adoptowanych ze schroniska? Przecież takie działanie wydaje się częściowo sprzeczne z ideą dobrostanu zwierząt. I to jest najważniejsze pytanie, jakie chciałam, żeby państwo zadali po tych naszych dwóch spotkaniach, czyli po tym poprzednim i tym, które właśnie trwa, dlatego że ten pomysł, żeby kastrować obowiązkowo absolutnie wszystkie psy, jest niedobrym pomysłem, po prostu. Z punktu widzenia, mówię to oczywiście tylko i wyłącznie behawiorystki i z punktu widzenia zachowania tych psów, ale również zdrowia. Jeśli będziemy patrzeć na kastrację jako na sposób zapobiegania niechcianemu rozrodowi zwierząt, to oczywiście jest to jakiś ważny punkt w tym działaniu i walka z bezdomnością zwierząt na pewno dzięki kastracjom, szczególnie zwierząt bezdomnych, ma sens. Natomiast jeśli myślimy o dobrostanie zwierzęcia jako takiego, to ten pomysł, żeby kastracja była obowiązkowa miesiąc po adopcji czy dwa miesiące po adopcji, obowiązkowo, absolutnie bez żadnych innych aspektów, które można by było wziąć pod uwagę przy takim działaniu, jest po prostu bez sensu. Dlatego, że mnóstwo psów wziętych ze schroniska, mnóstwo psów adoptowanych, nie wiemy, jaką ma osobowość, nie wiemy, jaki ma charakter, dlatego że schronisko jest takim miejscem, które, no mówiąc krótko, blokuje pokazywanie prawdziwych, no prawdziwej osobowości zwierzaka. Tam są patologiczne warunki, nawet jeżeli to jest najlepsze schronisko świata i najbardziej kochani ludzie tam pracują, którzy dają zwierzętom całe swoje serce i całą uwagę, to jest to absolutnie zdecydowanie sytuacja patologiczna. Nie ma własnego domu, nie ma własnego dwunożnego, nie ma na wyłączność jakiegoś terytorium, w którym można funkcjonować, nie ma sensownych relacji społecznych, więc pies w schronisku wchodzi w tryb przetrwania i chcę, żeby to państwo pamiętali zawsze, bez względu na to, czy mówimy o kastracji, czy mówimy o jakichkolwiek innych zachowaniach. Po adopcji pies dopiero otwiera się w nowym miejscu przez jakiś czas. Niektórym psom zajmuje to miesiąc, niektórym trzy, niektórym pół roku. Ale dopiero wtedy, kiedy pies będzie, powiem to po ludzku, proszę mi to wybaczyć, ale chcę, żeby to państwo dobrze zrozumieli, będzie w nowym domu naprawdę sobą, czyli minie określony czas, w którym pies się będzie w stanie otworzyć i poczuć bezpiecznie w nowym miejscu, dopiero wtedy pokaże swoje prawdziwe oblicze. I my dopiero wtedy możemy podejmować aktywności związane ze zmianą jego zachowań, ale również aktywności związane ze zmianą jego układu hormonalnego. Więc w tym momencie to, o czym pan Andrzej napisał do mnie w mailu, czyli ten obowiązek kastracji psów adoptowanych ze schroniska, jest absolutnie, panie Andrzeju, sprzeczny z ideą dobrostanu zwierząt, tak jak pan napisał. Więc zdecydowanie dlatego ten mail od pana Andrzeja przytaczam ze swoim komentarzem. I no dobrze, to widzę tutaj, że mamy jeszcze jeden telefon ważny. I to jest trzeci telefon, tak? Karolina, pytam, drugi telefon, to jest drugi telefon. Tych telefonów to już tutaj Karolina mi naszykowała, że ho, ho, ho. No dobrze, to ten drugi telefon w takim razie, Kasiu, posłuchajmy, bo sama jestem ciekawa. Otóż jesteśmy właściwie 4 dni po kastracji naszej suni dobermanki, która miała bardzo, no, taką ciężką sytuację, po każdej cieczce miała ciążę urojoną. My się biliśmy bardzo z myślami, co robić, ponieważ nasłuchaliśmy się mnóstwo takich, no, mitologicznych twierdzeń, no właśnie o tym, żeby może psa wybiegać, zabrać zabawki i tym podobne. I dopiero weterynarz, do którego trafiliśmy, uświadomił nam te wszystkie rzeczy, o których państwo mówicie na antenie, czyli rzeczywiście te aspekty zdrowotne i wszystko to, co pod kątem hormonów dzieje się wtedy u pieska. Właściwie z automatu podjęliśmy decyzję po trzeciej cieczce i przy kolejnej ciąży urojonej, że no ufamy temu, co pan doktor nam mówi, ze względu na naukę, a nie ze względu na te wszystkie mitologie, których się słucha. Tej kastracji dokonaliśmy. Pan doktor po zabiegu powiedział, że to była bardzo dobra decyzja, bo stan wewnętrzny jajników już po tych 3 ciążach urojonych był bardzo kiepski, w związku z tym no jakby pochwalił decyzję, jeszcze nas utwierdził w przekonaniu, że to dobrze. Wszystko goi się ekstra i to jest chyba ten mój telefon, tak żeby zachęcić innych i powiedzieć, że nie trzeba się martwić, bo przy dobrym lekarzu i przy dobrych decyzjach to ta kastracja to jest taka, no właśnie, pomoc dla suni i dobrze, dobrze to zrobić. Bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo się cieszę, że pani zadzwoniła, bo to faktycznie jest właśnie tak, jak pani opowiada. Przy dobrym lekarzu, przy dobrych decyzjach i przy sprawdzeniu tego, jakie są powody kastracji, to zdecydowanie jest pomoc. Szczególnie jeśli sunia miała już 3 ciąże urojone, to zdecydowanie jest to decyzja wspaniała. I dziękuję za ten głos i życzę bardzo szybkiego zagojenia po zabiegu i niech państwo korzystają potem z życia pełną piersią i na tyle łap, ile w waszym domu mieszka. Ale zanim jeszcze z powrotem dopuszczę państwa do głosu w sprawie kastracji i sterylizacji suczek i opowieści państwa wysłucham, to chcę powiedzieć o tym właśnie celu, który bardzo często przyświeca decyzjom o kastracji. Nie jest to cel zdrowotny, tylko to jest cel poprawienia agresywnego czy też problemowego w inny sposób zachowania suczek. Nauka sprawdziła, czy to działa i stwierdziła jednoznacznie, że sterylizacja suk z intencją, aby ten zabieg poprawił ich agresywne zachowania, nie działa. Nie działa, naprawdę. Na przykład mamy takie badanie z 1997 roku, więc słyszą państwo, że to już było ho-ho, dawno, dawno temu. I podaję ten rok po to, żeby też świadomym być, jak długo jest ta wiedza dostępna, więc mają prawo jej państwo wymagać i od behawiorystów, i od lekarzy weterynarii, bo już był czas, żeby się zapoznać z tymi badaniami. Te badania z 97 roku mówią o tym, że u agresywnych suk, które zostały wysterylizowane przed 12 miesiącem życia, agresja po sterylizacji się wręcz nasiliła. Więc to jest bardzo ważna dla nas informacja. I co prawda w tym samym badaniu wyszło, że u agresywnych suczek wysterylizowanych po ukończeniu pierwszego roku życia agresja się nie nasiliła, ale nie ma informacji, że zniknęła. Więc to jest dla nas bardzo istotna wskazówka, ale też nie jedyna, dlatego że inni naukowcy i w 2006 roku, a potem kolejni w 2010 roku przeprowadzili badania i teraz uwaga, bo to może państwa zaskoczyć, na ponad 15 tysiącach psów. No więc umówmy się, że to jest grupa ho, ho, ho, bardzo duża. Wynikło z tych badań, że i u psów, i u suczek kastracja przyczyniła się do wzrostu liczby zachowań agresywnych w stosunku do tych psów, które były im nieznane, ale także w stosunku do własnych dwunożnych, w stosunku do właścicieli. I ten problem szczególnie silnie wystąpił u suk wykastrowanych przed ukończeniem pierwszego roku życia. Więc no, to są badania, których absolutnie nie można zignorować, i nie można też myśleć o tym, że one nie istnieją. Mamy też takie badania, które mówią o tym, że kastracja zwiększa nadwrażliwość na dotyk u suczek. U psów zresztą też. Więc jeśli chcieliby państwo rozwiązać kastracją problemy z agresywnym zachowaniem suczki wobec innych psów albo wobec ludzi, no to to się może nie udać. Więc ja tutaj zalecam terapię behawioralną i utrwalenie nowego wzorca zachowania i kastrację dopiero potem. Kastracja, jeśli chodzi o zdrowie, nie ma tutaj żadnych, no dobrze, są przeciwwskazania, ale o nich zaraz opowiem. Natomiast jest to na pewno do decyzji z lekarzem weterynarii. Natomiast jeśli chcieliby państwo kastracją rozwiązywać problemy behawioralne, to to na pewno nie. I mamy połączenie z panem Ireneuszem. Panie Ireneuszu, dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Jestem właścicielem wyżła węgierskiego, 13 miesięcy, oczywiście sunia. I mam takie pytanie. Będąc doświadczony poprzednim pieskiem, pasokowiec bawarski, który niestety już odszedł, ale piesek, który też był wysterylizowany właśnie ze względów zdrowotnych, tak, czyli ze względów na tą ciążę utajoną, która się pojawiała i tutaj te medyczne wskazania były bezwzględne. Mam pytanie takie, bo słyszałem pewną teorię, która mówi, że każda laktacja, czyli każdy okres miesiączki u psa, czyli że jest to zakończony, każdy taki moment jest zakończony ciążą utajoną, tylko czasami tego nie widać. Czy to jest prawda, że każdy okres właśnie u pieska, który gdzieś tam jest tym okresem cieczki, że później mimo wszystko, że każdy okres cieczki kończony jest jakąś formą ciąży utajonej. Nie zawsze ona się tak uaktywnia, jak tutaj wcześniej pani tutaj o tym mówiła i państwo, ale że gdzieś czasami te objawy mogą właśnie w ten sposób występować i nie ukrywam, że pierwsza ciewka u naszej córki, która była, gdzieś delikatnie te cechy tak jakby wskazywały na coś takiego, aczkolwiek państwo, nie było to tak jak wcześniej u naszego posokowca, dlatego tutaj bez paniki, ale interesuje mnie właśnie taka teoria, czy to jest faktycznie gdzieś te cechy są po każdej laktacji. Dziękuję panie Ireneuszu za ten telefon i za to pytanie i już oczywiście odpowiadam, bo z tym pana pytaniem łączy się też pytanie, kiedy w związku z tym kastrować suczkę. No bo teraz tak, jeśli nawet sunia nie miała takiej typowej ciąży urojonej przy okazji cieczki, to z całą pewnością, i to nie jest żadna pogłoska ani żaden mit, tylko fakt fizjologiczny wynikający z funkcjonowania organizmu, że mniej więcej przez 2 miesiące po cieczce wszystkie suczki mają zaburzenia hormonalne, absolutnie wszystkie. I to jest istotna informacja, która wpływa na zachowanie potem tej suni i to pewnie można by było nazwać jakąś formą czy jakimiś elementami tej ciąży urojonej po rui. Natomiast każda suczka po cieczce hormonalnie dochodzi do siebie tak, jakby przeżyła poród, nawet jeśli nie była w ciąży. I to jest fakt, z którym w ogóle nie można dyskutować, bo to mamy potwierdzone naukowo absolutnie wielokrotnie przez nie tylko naukowe badania, tylko po prostu przez wiedzę weterynaryjną o tym, jak funkcjonuje organizm suni. I to zachowanie po cieczce, nawet jeśli nie ma takiej typowej ciąży urojonej, czy nawet jeśli sunia nie jest w ciąży, no to wygląda czasem tak, że niektóre pieski mogą być poirytowane, bywają agresywne, niektórym może się włączyć lękliwość i wielu opiekunów mówi wtedy, tak jak pan Ireneusz zauważył, że ich suczki zmieniły się po cieczce. A powiem państwu też, że w służbach obowiązuje taka zasada, że niewykastrowane jeszcze suczki, które są w pracy, mówię o służbach tutaj mając na myśli i policję i wojsko, to przez 2 miesiące po cieczce nie pracują w ogóle. Dlatego właśnie, że ich ta nierównowaga hormonalna wpływałaby na przykład na podejmowane decyzje. Dostają ten czas, te 2 miesiące po cieczce, na dojście do siebie. I jeśli teraz się szanownym nasuwa wniosek, że czas tuż po rui to nie jest właściwy moment na kastrację, to mają państwo rację. Bo usunięcie hormonów płciowych w tym okresie najczęściej powoduje zachowanie tych reakcji, czyli tej irytacji, lękliwości, sięgania po komunikację agresywną i utrwalenie tych zachowań. Dlatego kastracja 3 miesiące po cieczce to z mojej perspektywy to jest minimum. Ale też, uwaga, nie później niż miesiąc przed przewidywanym terminem następnej cieczki. Bo tylko wtedy mówimy o tak zwanej ciszy hormonalnej. A jeśli by chcieliby państwo być na 100% pewni, no to trzeba zrobić cytologię z pochwy i wtedy wszystko jest jasne. Ja się osobiście rzadko spotykam z aż taką zapobiegliwością opiekunów, ale daję znak, że jest taka możliwość, gdyby państwo chcieli. No to wracamy do telefonów. I kto tam do nas teraz dzwoni? Halo, halo? Czy to jest potwierdzone naukowo, że gdyby raz dopuścić sunię i pozwolić jej zaś w ciążę i mieć szczenięta, czy to, że tak powiem, w jakiś sposób pozytywnie zadziałałoby na tą jej równowagę hormonalną i na zmniejszenie ewentualnych ciąży urojonych po kolejnych cieczkach? Bardzo dziękuję za ten telefon. Świetnie, że państwo zadają te pytania na głos, bo chcemy w wielkim głaskaniu w Trójce rozwiewać takie mity. To nie jest prawda. To, że sunia będzie miała raz szczenięta, niczego nie gwarantuje, ani nie zapobiega w kolejnych latach ciążom urojonym, ani nie powoduje, że jakiś rys, ten profil hormonalny suni staje się bezpieczniejszy, czy że ona jakoś lepiej zarządza swoimi hormonami. Absolutnie nie ma to żadnego wpływu. Jest też prawdą, że ten mit o tym, że suczka powinna mieć raz w życiu szczenięta, no mocno siedzi w świadomości naszej polskiej i jest to bardzo, bardzo krzywdzące. Myślę, że nawet bardziej może dla kotek niż dla suczek, szczególnie dla tych kotów, które funkcjonują dziko i są kotami dziko żyjącymi, czyli gdzieś tam obok nas, obok ludzi, dlatego że większość z tych kotów, które zachodzą, kotek zachodzących w ciążę, no to niestety ich kociaki no nie dożywają dorosłości w bardzo wielu tych momentach, dlatego że no mówiąc krótko, jest i koci katar, i niedożywienie, i samochody, i większe drapieżniki, również psy, więc naprawdę bardzo niewielu kociętom udaje się dożyć dorosłości i jeśli mają Państwo tylko taką możliwość, żeby na przykład wspomagać organizacje, które kastrują wolnożyjące koty, to bardzo namawiam do tego. I oczywiście w tym kontekście też mówię o tym, żeby jeśli nie planują Państwo młodych ze swoich kotek i suczek, a nie mają Państwo rasowych zwierząt przeznaczonych do rozrodu, to nie brzmi najlepiej to zdanie, ale wiedzą Państwo, o czym mówię, to zdecydowanie w tym momencie ta dobrze przeprowadzona, w dobrym momencie kastracja powoduje, że i nie mnożymy kolejnych zwierząt i też zapewniamy naszym suczkom i naszym kotkom no po prostu zdrowie. Kocic po kastracji nie wyniszczają, ruje, ciąże, porody, karmienie kociąt, nie grozi im ropomacicze, no nie grożą im na przykład również bójki, w które kocury się wdają, no bo jeśli nie ma powodu hormonalnego, no to nie ma też powodu, żeby kocury chodziły po kwadracie osiedlowym i szukały tak zwanego dymu. Czyli to młodzież tak mówi, to nie ja to wymyśliłam, ale tak się staram otwierać na te wszystkie nowości językowe. Ale mówiąc krótko, chodzi o to, że kiedy kotka nie marui, no to koty nie włóczą się po okolicy i nie walczą ze sobą o dostęp do niej, więc to zdecydowanie jest z korzyścią. Chcę Państwu też powiedzieć o tym, że to, co jest dla nas istotne w kontekście kastracji, no to są te zalety, prawda? Czyli zapobieganie ciąży, zapobieganie rozmnażaniu psów i kotów, ochrona przed wystąpieniem nowotworów jajników, macicy, zmniejszenie ryzyka nowotworów listwy mlecznej. No, wszystkie te zdrowotne aspekty są bezdyskusyjne. Dla porządku chcę też powiedzieć, że są wady. Kastracja to jest na przykład możliwość większego, wystąpienia nowotworu układu moczowego u suczek. To jest bardzo istotna informacja. Jest to też większe ryzyko schorzeń układu kostnego, jeśli suczka zostanie wykastrowana przed zakończeniem wzrostu. I to jest bardzo istotna informacja. Gdyby Państwo mieli dwie zapamiętać, to jedna to o ropomaciczu, a druga to właśnie o tym układzie kostnym. Nigdy proszę nie kastrować suczki, jeśli oczywiście nie jest to zabieg ratujący życie, jeśli ona nie zakończy okresu wzrostu. A przypominam, że na przykład rasy olbrzymie mogą rosnąć nawet do 36 miesiąca życia. To są 3 lata. A jaka jest praktyka w Polsce? Kastrowanie po pierwszej cieczce. To w tym przypadku nie, dlatego że no, osteoporoza to jest coś, co ma bardzo duże znaczenie. Dysplazja łokci i stawów biodrowych dotyczy nie tylko większych psów, a jest związana z tą bardzo wczesną kastracją. Istotne jest też to, że dla wielu suczek kastracja oznacza, i to nawet trzykrotnie, zwiększa się wtedy niedoczynność tarczycy, to ryzyko niedoczynności tarczycy. I oczywiście pojawia się też ryzyko nietrzymania moczu. I ono dotyczy, co prawda, od 4 do 20% suczek, to różne podają źródła. Ale na przykład uraz dużych i olbrzymich, to tutaj nawet 60% tej grupy suczek cierpi na tę przypadłość po kastracji. I oczywiście da się to leczyć, podaje się estrogeny albo chirurgicznie się leczy to nietrzymanie moczu, ale warto o tym powiedzieć. No więc można wprowadzać antykoncepcję hormonalną oczywiście, ale też proszę zawsze skonsultować takie decyzje z lekarzami weterynarii i z behawiorystami. Namawiam do rozwagi, krótko mówiąc, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia.